7 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De NS verwacht dat alle reizigers vanavond met de trein op de plaats van bestemming komen. Wel blijft het treinverkeer nog de hele avond ontregeld, na de grote storing van vanmiddag. Rond 14:15 werd in het grootste deel van het land het treinverkeer stilgelegd, omdat door de storing geen contact meer mogelijk was tussen machinisten en de verkeersleiding. Rond 16:30 meldde ProRail dat de storing was verholpen. Het is de bedoeling dat de treinen morgenochtend weer rijden volgens dienstregeling. De erkenning door Duitsland dat in de voormalige kolonie Namibië massaslachtingen zijn aangericht, gaat nabestaanden niet ver genoeg. Vertegenwoordigers van de Herero- en Nama-minderheid hebben de overeenkomst hierover afgewezen. Ze noemen het bedrag van ruim 1 miljard euro dat de Duitsers de komende 30 jaar betalen een belediging. Duitse koloniale troepen hebben begin vorige eeuw 80% van de twee bevolkingsgroepen verdreven of gedood. De leiders van die groepen willen dat er opnieuw wordt gepraat over herstelbetalingen. Opiniemaker Siewert van Linde heeft ruim 9 miljoen euro verdiend aan zijn omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid. Dat meldt Follow the Money. Volgens het onderzoeksplatform sluisde hij het geld weg naar een persoonlijke holding. Van Linde zegt de 9 miljoen euro te willen besteden aan een maatschappelijke bestemming, maar hij weet nog niet of dat gezien de ophef gaat lukken. De politie heeft een man van 39 uit Os aangehouden in verband met een dodelijke aanrijding met een hardloper. Die werd gisteren in het buitengebied van Zaltbommel aangereden door een blauwe bestelwagen. De bestelauto reed daarna door. De hardloper werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De aangehouden man was vermoedelijk de bestuurder van de bestelauto. De auto werd gistermiddag al teruggevonden. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Er staat maar weinig wind en de minimumtemperatuur ligt tussen de 8 en 11 graden. Morgen opnieuw veel zon en 21 tot 26 graden. Langs de stranden is het iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een behoorlijk lange file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Je moet er rekening houden met meer dan een uur oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. Het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk lang duren en daardoor is de rechte rijstrook voorlopig nog wel dicht. Je kunt dus beter omrijden via Den Bosch en Tiel over de A2 en de A15. En door die problemen op de A50 is het ook vastgelopen op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven ook nog meer dan een uur oponthoud. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Het beste van Bach hoor je op NPO Radio 4. Luister vrijdag naar de Bach Top 77. Zo mooi is klassiek. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. NPO Radio 1. VPRO. Aan de oppervlakte is de Amerikaanse samenleving bedekt met een laagje democratie. Maar de oude aristocratische kleuren komen er soms doorheen. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, de grote analist van de jonge Amerikaanse democratie in de 19e eeuw, Alexis de Tocqueville, zag het scherp en er is sindsdien niet zo heel veel veranderd. De belangen van oude elites schijnen maar al te vaak door het democratische vernisje van de Verenigde Staten heen. Op dit moment zijn het de in het defensief gedrongen republikeinen die, niet voor het eerst, proberen via het beperken van democratische rechten als het stemrecht hun macht vast te houden. Gisteren brak er in dat verhaal een nieuw hoofdstuk aan in Texas. We bespreken het zo meteen. En in China mag je nu 3 kinderen krijgen. Maar ja, willen de Chinezen dat wel? Ook dat hoort u tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we weer even terug naar Boedapest. Naar de kwartfinale in het Europees voetbaltoernooi voor mannen onder de 21. Nederland tegen Frankrijk. Goedenavond, Ragnar. Goedenavond. Ja, het zou het leuk zijn wel als het weer zo zou zijn als in 2006 en 2007 toen Nederland deze titel veroverde. We zitten in die wedstrijd tegen Frankrijk in de tweede helft. Die is bijna 4 minuten oud. Frankrijk staat sinds de 23e minuut met 1-0 voor in een wedstrijd waarin eigenlijk Jong Oranje de beste mogelijkheden heeft gekregen. Maar de schoten waren slecht. Meslier, de Franse keeper, heeft eigenlijk nog niet handelend hoeven optreden. Dat had Kluivert had daarvoor kunnen zorgen. Daar had Stenks voor kunnen zorgen. Oranje is nu weg met Kluivert bij de middenlijn. Maar ja, zie maar eens door dat blok van de Fransen heen te breken. Nederland heeft nog alle tijd. En nou, misschien kan het nog wel. Maar dan zal er wel een doelpunt gemaakt moeten worden. Voorlopig staat Frankrijk na ruim 4 minuten inmiddels in de tweede helft. Met 1-0 voor tegen het elftal van Erwin van Delooy. Ragnar Niemeyer, dankjewel. Hij houdt ons op de hoogte. Wanneer er gescoord wordt, dan horen we dat van hem. Maar eerst gaan we naar China. De vergrijzing daar slaat zodanig toe dat de regering van alles uit de kast haalt om mensen aan te moedigen om kinderen te krijgen. In 2015 maakte de regering al een einde aan de beruchte één-kind-politiek. Koppels mochten vanaf toen 2 kinderen krijgen, in plaats van 1. Vandaag doet het land er een schepje erbovenop door het 3-kind-beleid te introduceren. Goedenavond, Eefje Ramelow vanuit Shanghai. Goedenavond. Ja, daar is al het een en ander over langsgekomen vandaag op de zender. Maar leg nog heel even uit, wat houdt die 3-kind-politiek precies in? Ja, het is eigenlijk heel simpel, hè? Chinezen mogen vanaf nu 3 kinderen krijgen. Ja, het woord zegt het al. Je ja. zei het al. Ja, maar, ja. maar is dat alles? Zitten er nog andere maatregelen aan vast of niet? Nou, dat is eigenlijk nog even afwachten. Er is wel beloofd dat er ook op andere manieren geholpen gaat worden bij het echt krijgen van die 3 kinderen. Dus financiële steun voor ouders, zwangerschapsverlof, dat soort zaken. Maar dit is de eerste stap. Okay. En ook de belangrijkste, het afschaffen eigenlijk van de strafbaarheid van het krijgen van meer dan 2 kinderen. Ik kom zo bij je terug, Eefje. Maar we gaan heel even naar Ragnar Niemeyer in Boedapest. Want, Ragnar. Daar is hij dus, de gelijkmaker van Jong Oranje, van Boadu, de spits van AZ, Myron Boadu. Uithaal is van Kalioglu, speler van Fenerbahçe in Oranje dienst. En ja, dan komt hij voor de voeten, laat ik het zo kort zeggen, van Boadu. Die draait en schiet, staat randje buitenspel. Hij vindt die bal opeens voor zijn voeten op 7, 8 meter van het Franse doel. Maar kan draaien, schieten, er is geen VAR. Dus was het buitenspel geweest, dan had hij afgekeurd kunnen worden met een VAR. Nu gebeurt dat niet en misschien was het ook wel niet omdat Konaté daar nog stond, Franse captain. Hoe dan ook staat Jong Oranje verdiend naast Jong Frankrijk. 52 minuten bijna op de klok in Boedapest. En ja, interessant dit natuurlijk. Interessant, dankjewel. Eefje Ramelow in Shanghai. We spreken over de 3-kind-politiek. Ja, je zei het al, er komen misschien nog andere maatregelen. Daar misschien zo meteen nog even over. Maar vooralsnog, de strafbaarheid van meer dan 2 kinderen gaat eraf. Waarom doet de Chinese overheid dit nu? Ja, die maatregel werd al een tijdje verwacht, hè. Eigenlijk werd verwacht dat de geboortebeperkingen helemaal afgeschaft zouden worden. Zeker na de census, de volkstelling van afgelopen jaar. Die wordt 1 keer in de 10 jaar gehouden. En daaruit bleek dat de bevolking echt op een haartje na nog niet krimpt. Het scheelt niet veel en er wordt verwacht dat dat de komende jaren wel gaat gebeuren. Ja, en dan hebben we wel een probleem, want de vergrijzing in China is gigantisch. Er zijn niet genoeg arbeiders op termijn om die pensioenvoorziening, de zorg enzovoort, om dat allemaal draaiende te houden. Want terwijl er dus minder mensen bijkomen, gaan er ook minder mensen dood. De ontwikkeling van China in de afgelopen 40 jaar heeft ervoor gezorgd dat de levensverwachting veel hoger is geworden. Op dit moment is 18% van de Chinezen ouder dan 60. En in 2050 is dat al een derde van de bevolking. Dus dan krijg je echt een probleem. Ja. Maar goed, het aantal geboortes loopt dus terug. Eerst was er de eenkindpolitiek, omdat men bang was voor een bevolkingsexplosie. Maar die bleek er niet te komen. Dus de groei begon sterk af te vlakken. Dus toen mochten mensen 2 kinderen krijgen. Maar dat heeft die trend dus niet gekeerd. Nee, dat heeft eigenlijk niet zo goed geholpen als dat men dacht dat het zou helpen. In 2015 mochten mensen inderdaad weer een 2e kind krijgen. En toen steeg heel even dat geboortecijfer naar 18 miljoen geboortes. Maar de jaren daarna nam het weer af. In 2019 werden er 12 miljoen baby's geboren. Dat is dus een derde weer minder dan die 3 jaar eerder. Dat eenkindbeleid, dat werkte misschien iets te goed. We kennen natuurlijk allemaal die afschuwelijke uitwassen, hè? Die hele late abortussen. Ja. Miljoenen meisjes die te vondeling werden gelegd enzovoort. Maar het belangrijk lange termijn effect was dat mensen dus alles inzetten op dat ene kind. Mm-hmm. Aan de ene kant werd het enorm verwend en aan de andere kant moest het enorm presteren om later voor zijn familie te kunnen zorgen. Ja, dus toen mensen eenmaal de mogelijkheid kregen om een 2e kind te krijgen, ja, toen was er eigenlijk geen plaats meer voor gezinsuitbreiding. Nee. En er wordt wel gezegd dat de regering het eenkindsbeleid misschien te lang heeft gelaten voor wat het was. Ja. En de hele samenleving is nu ingericht inderdaad op gezinnen met 1 kind. Ja, en hoe reageren mensen in China hier dan op? Want als ze al geen 2 kinderen nemen, wat vinden ze dan van deze maatregel? Ja, precies. Ja, dat wordt ook gezegd, hè. Als ze al 2 kinderen nemen, waarom zouden ze dan wel een 3e kind nemen? Ja. Iedereen die ik hier vandaag heb gesproken, die zegt eigenlijk hetzelfde. Leuk dat we een 3e kind mogen krijgen, maar het is gewoon veel te duur. De regering kan dat wel willen, maar dan moet ze echt over de brug komen, financieel gezien ook. De druk ligt dus enorm hoog voor ouders om hun kinderen goed onderwijs te bieden. Dat onderwijs is het belangrijkste. Mm-hmm. Zo'n hele familie met ouders en grootouders is de hele dag bezig met bijlessen in wiskunde, Engels, Chinees. Dat kost handenvol geld, heel veel tijd. En sommige ouders durfden het dan wel aan om een 2e kind te krijgen, omdat ze het toch wel wat eenzaam vonden voor de oudste. Maar ja, echt de meeste ouders die willen niet eens aan een groter gezin beginnen. Nee, maar goed, zou dat op te lossen zijn bijvoorbeeld met premies, met subsidies? Hè? Als de reactie is leuk dat het mag, maar wie gaat dat betalen? Ja, precies. Ja, want die geboortebeperkingen. Ik denk dat de meeste ouders die denken er dus niet eens meer over na om een 2e kind te krijgen. Ik denk dat je echt heel goed moet zoeken nu naar een ambtenaar die überhaupt nog een boete zou uitschrijven, hoor. Mm-hmm. Voor een gezin dat meer kinderen krijgt. Met alle propaganda eromheen ben je nu zowat een held voor het vaderland als je meer kinderen krijgt. Dit was dus een beetje een makkelijke oplossing, een makkelijke maatregel. Die financiële voorzieningen die zijn dus aangekondigd, maar dat zijn vooral nog beloftes. En een heel stuk moeilijker om die concreet te maken. Want het is niet alleen aan de kant van de geboortes dan, maar eigenlijk moet het hele sociale stelsel aangepast worden. Heel veel mensen klagen bijvoorbeeld over de pensioenen. Die zijn op het platteland fors lager dan in de stad. Daardoor ligt daar dus ook weer heel veel druk op die kinderen, want die moeten later voor hun ouders zorgen. Maar als je mensen dus wat langer laat doorwerken, wat ook op tafel ligt en waarschijnlijk waar een beslissing over wordt genomen. Als je mensen langer laat doorwerken en tegelijkertijd de pensioenen wat verhoogt, ja, dan haal je misschien inderdaad wat druk van de ketel bij die gezinnen met 1 kind en wellicht een 2e kind. En waarom is het moeilijk voor de Chinese overheid om die stap te zetten? Ja, omdat dat dus niet alleen aan de onderkant een financiële tegemoetkoming is, maar dat dus aan alle kanten een financieel plaatje moet worden getekend wat anders is, wat echt structureel anders is dan wat er nu ligt. Hm. Dus dat is meer dan hier of daar een premie uitdelen aan ouders die een nieuw kind krijgen, een extra kind krijgen. Maar hoe nodig is het? Wat is het gevaar? Welke gevolgen heeft dit voor de Chinese economie, voor de rol van China in de wereldhandel? Ja, de Chinese economie is sowieso al een beetje aan het hervormen. China is niet meer de fabriek van de wereld. Dus er zijn steeds minder fabrieken. Ja, ze zijn er nog wel, maar er is steeds minder werk voor echt laaggeschoolde, niet geschoolde mensen eigenlijk. Dus die economie die moet slimmer worden, vindt de overheid ook. Dus daar wordt ook iets aan gedaan. Het is allemaal in beweging op dit moment. Maar het is wel enorm belangrijk voor die economie dus dat die in balans blijft. En voor de wereldeconomie geldt dat ook. Hè. Die drijft voor een flink deel op de Chinese economie. Dat aandeel neemt alleen maar toe. Een procent of 15 van de wereldeconomie op dit moment wordt bepaald door dat Chinese bruto nationaal product. Dus als hier de economie hapert omdat mensen geen baan kunnen vinden of omdat die vergrijzing een te grote zorg is voor de Chinese economie. Ja, dan voelen andere plekken in de wereld dat ook. Dan gaan we dat in Nederland misschien ook wel voelen. Ja. Dus Beijing moet de economie hervormen. Daar wordt ook aan gewerkt. Interessant is, wat ook uit die census bleek afgelopen jaar, is dat het aandeel van de Chinese bevolking dat een universitaire studie heeft gevolgd, is gestegen van 9% in 2010 naar 15,5% nu. Je kunt dus wel heel veel fabrieksarbeiders hebben, maar er zijn andere manieren om slim met die vergrijzing om te gaan. Door de bevolking bijvoorbeeld slimmer te maken en op die manier wat duurzamer te kunnen inzetten. Ja. En over dat soort strategieën wordt dus ook beslist nagedacht, zeg jij. Daar zie je ook al tekenen van. Daar wordt over nagedacht. Er ligt op dit moment heel veel nadruk op die slimme sectoren. Hè. Je ziet het aan bijvoorbeeld, nou ja, wat op dit moment het buzzword is hier, is de chip. De chips die China zelf wil kunnen maken. En daar heeft ze heel veel slimme mensen voor nodig. China is al lang niet meer een lage lonenland. En ja, de bevolking die volgt dat stramien. Oké. Niet meer kinderen, maar slimmere kinderen. Dat is het devies. Hartelijk dank, yes. Eefje Rammelo vanuit Shanghai. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. De slag om de volgende verkiezingen in Amerika, die zijn volgend jaar alweer in 2022, die is al begonnen. De Republikeinen zijn gestopt hun wonden te likken na de verloren presidentsverkiezingen van het afgelopen jaar. En ze zijn begonnen met een felle strijd die op staatsniveau vooralsnog wordt uitgevochten. Ze willen strikte voorwaarden gaan invoeren voor mensen om te mogen stemmen. Met de hoop dat dan minder democraten naar de stembus gaan. Al zeggen ze dat natuurlijk niet hardop. Afgelopen nacht probeerden ze dat in good old Texas. Probeerden, want de Texaans-democratische minderheid in het lokale parlement had een truc voor hun politieke aartsvijanden in petto. Bij mij is aangeschoven Amerika-deskundige Paul Verhagen, analist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Welkom weer, Paul. Dankjewel. Ja, alle camera's waren gisteren gericht op Austin, de hoofdstad van Texas. Want daar zouden de regionale parlementariërs in het huis daar stemmen over een wetsvoorstel. En wat gebeurde er toen? Wat er gebeurde is dat er een soort van parlementaire truc is gedaan. De democraten weigerden om naar het huis toe te komen. En daarmee werd geen quorum bereikt. Dus je moet een x-aantal mensen in het huis hebben om te mogen stemmen. Dat het geldig is. En dat nummer is niet bereikt. Ik geloof dat het 100 leden is. Dus alle democraten zijn eigenlijk gewoon weggerend. En die zijn ergens anders heen gegaan, zodat die stemming niet kon plaatsvinden. En waar zou er over gestemd worden? Er zou worden gestemd over iets dat heet Senate Bill 7. En dat is een toevoeging aan de regelgeving rond stemmen. Wie er mag stemmen, wie er verkiesbaar, of wie er mag stemmen en wat de regels eromheen zijn. En dat wordt breed gezien als een poging om het moeilijker te maken om te stemmen voor bepaalde groepen mensen. De Republikeinen zeggen dat het een poging is om de integriteit van de verkiezing te verdedigen. Democraten zeggen dit is een onverkapte poging om met name niet-witte stemmers weg te houden. Want Senate Bill 7, dat zegt mij niet zoveel, wat staat erin? Er staan onder andere 16 nieuwe manieren waarop het een misdaad kan zijn om te proberen te stemmen onder bepaalde gegevens. Dus als je je handtekening niet goed zet en dat soort zaken. Een misdaad, dus dat wordt strafbaar gesteld. Wordt strafbaar gesteld. Als je een verkeerde handtekening zet, ook al doe je dat per ongeluk, dan ben je strafbaar. Bijvoorbeeld ook dat als je een brief of een stem per post stuurt naar iemand die er niet om heeft gevraagd, dat mag niet meer. Dan wordt de verkiezingsofficial die dat doet, ja, strafbaar. Dat is ook strafbaar. Ja. Dus allemaal van dit soort dingen. Allemaal dingen die bedoeld zijn om het moeilijker te maken om te stemmen. Texas staat al bekend als een staat waar het moeilijk is om te stemmen. En sommige van deze dingen die klinken soort van aanvankelijk wel redelijk. Dat je bijvoorbeeld een ID-kaart moet hebben om te kunnen stemmen. Ja. Maar het blijkt dat inderdaad bepaalde demografische groepen vaak geen ID-kaart hebben. En het daarmee dus inderdaad moeilijk is. Waarom is dat eigenlijk zo? Want dat hoor je vaak. Het speelt niet alleen in Texas. Ik las ergens dat er inmiddels in de eerste 7 weken na de verkiezingen zijn er in 43 staten 253 verschillende wetsvoorstellen ingediend om de kieswet te veranderen. En heel vaak gaat dat over bijvoorbeeld dat je een voter ID moet hebben. Een rijbewijs of een ander bewijs van je identiteit als Amerikaans staatsburger. Waarom is het voor mensen zo moeilijk om dat te hebben? Want het klinkt inderdaad als een redelijke eis. Ik moet me ook identificeren als ik ga stemmen. Omdat allereerst er niet een sociaal mechanisme in de VS is zoals in Nederland. Dus je krijgt niet een gratis ID-kaart. Soms zijn er kost geld. En dat kan duur zijn ook. Best wel duur. En het kan ook gewoon zijn dat je geen vertrouwen hebt in de overheid. Dat je niet geneigd bent om naar een overheidsinstitutie te gaan. Dat er gewoon geen vertrouwen in is. En wat we nu eigenlijk zien is een soort van samenklontering van 3 verschillende dingen die dan tegelijkertijd gebeuren. Dus allereerst een hele lange termijn trend van demografische ontwikkelingen in met name het zuiden van de Verenigde Staten. Dus meer immigratie naar het zuiden toe, verstedelijking. En dat leidt tot eigenlijk steeds meer blauw wordende staten in het zuiden, zoals Georgia het afgelopen jaar. Blauw is dat ze democratisch zijn. Blauw is democratisch. Daar worden de Republikeinen natuurlijk helemaal gek van. Denk van, mijn god, dit is waar we onze stem vandaan halen. Dit is een enorm probleem. Dus dat strategisch politiek probleem dat bestaat. Het tweede wat is gebeurd, is dat in 2013 heeft het Supreme Court, het Hoge Gerechtshof, heeft besloten dat er een bepaalde wetgeving, dat heet de Voting Rights Act, de VRA, kon worden afgeschaft, of een deel ervan. De VRA is bedoeld, komt uit de jaren 60, was bedoeld om de resultaat rechten, van de burgerrechtenbeweging precies, toen, de rechten van zwarte Amerikanen gelijk te trekken met die van witte Amerikanen om te kunnen stemmen. Nou, het Supreme Court zei, is niet meer nodig. Dus die hebben toen een deel ervan uitgehold. Is niet meer nodig, want het probleem is opgelost inmiddels. Want er is geen racisme meer. Er is geen racisme meer. Min of meer de conclusie. Ja. Ik geloof dat Ginsburg zei, dit is alsof je in een regenstorm staat en je gooit je paraplu weg, want je wordt niet nat. Wat een goede analyse is. dat opende toen de deur. Want wat het geval was vroeger was er bepaalde staten in het zuiden die moesten eerst aan de federale overheid toestemming vragen om hun regels voor de verkiezingen te kunnen veranderen. Die regel is weggehaald. Nou, nu kom je in 2020 terecht. En nu kom je dat die retoriek terecht van de verkiezing is gestolen. De verkiezing klopt van geen kant. Er zijn allemaal fraudeuze stemmen. Er zijn allemaal illegale die stemmen. Dus nu zegt de Republikein inderdaad van, nou, we moeten inderdaad die regels aanpassen. En omdat die regel van de Voting Rights Act is weggehaald, kunnen staten dat nu zelf doen. En dat is waar we nu eigenlijk de vruchten van zien. Ja, en dan was het Senate Bill nummer 7. Omdat de Senaat daar al akkoord was gegaan en moest nu nog in het huis, zeg maar, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. En daar zijn de Democraten dus weggelopen. Je zegt, een van de argumenten is, dat verhaal kennen we, de verkiezingen zijn gestolen, fraude. Dan zou je denken, nou, dat moet dan blijken dat er veel gefraudeerd is op de plekken waar nu die maatregelen worden genomen. Een van de districten waar het met name om gaat is een van de grootste districten in Texas, is Harris County in Houston. Ja. Grote stad in het zuiden van Texas. Hoeveel fraude is daar gepleegd dan? Niks. De kans dat iemand fraude pleegt in de verkiezingen is lager dan de kans op een blikseminslag. Dit onderwerp van verkiezingsfraude bestaat al jaren en jaren. Het zou kunnen dat er inderdaad 1 of 2 gevallen zijn geweest in Houston, dat weet ik niet. Maar het gebeurt gewoon niet op een niveau wat systematisch genoeg is om een verandering te geven. Dus dat argument telt niet? Klopt gewoon niet. Als we dan wat kwaaier denken, waar we niet de enige in zijn en denken, het gaat de Republikeinen erom om te zorgen dat er minder mensen op de Democraten gaan stemmen. Dat zijn dan over het algemeen in Texas bijvoorbeeld zwarte kiezers die misschien geen idee hebben. Ja. Of die een baan hebben waardoor ze niet overdag kunnen stemmen. Ja. Daarom hadden ze in Harris County bedacht, je mag 24 uur per etmaal mag je stemmen. Er waren plekken ingericht enzovoort. Dat wordt nu ook verboden. Ja. Is dat dan per se in het voordeel van de Republikeinen? Nou, het is wel gericht op de manier. En een goed voorbeeld is de zogenaamde Souls to the Polls. Dus onder de zwarte gemeenschap is er een hele lange traditie om te gaan met z'n allen naar de kerk te gaan en dan vervolgens te gaan stemmen. En dat kwam toen omdat in de jaren 60 werd je in elkaar geslagen als je dat probeerde. Dus die gingen in een groep samen om te stemmen. Nou, dus nu inderdaad, een van die nieuwe regels is dat je niet mag stemmen op zondag tussen 1 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Zeg maar die periode nadat je naar de kerk ging. Dus dat is misschien dan niet specifiek gericht op de zwarte gemeenschap, maar het lijkt me een vrij duidelijke. En is daar dan een argument voor? Waarom nou precies tussen 1 en 6 op zondagmiddag niet naar de stembus? Het schijnt dat een van de argumenten is dat mensen die bij de stembureaus werken willen ook graag naar de kerk. Dat was het argument. Niet een bijzonder sterk argument in mijn optiek. Maar er zijn allemaal van dit soort subtiele, of je het zo wil noemen of niet. Er zijn allerlei manieren die inderdaad worden gebruikt om specifieke groepen mensen tegen te houden. Inderdaad in Harris County, dat je niet 24 uur lang mag stemmen. In Georgia was er een regel dat je mensen geen water meer mocht uitdelen als ze in de rij stonden op de stemmen. Ja. Dus het zijn allemaal van dat soort vrij cynische manieren om het te doen. Ja, toch las ik ook bepaalde onderzoeken en bepaalde wetenschappers in Amerika die zeggen, ja, het is helemaal de vraag of dit wel in het voordeel van de Republikeinen werkt. Want bijvoorbeeld daar in Harris County, daar is een groot deel van de kiezers is ook van een Latijnse oorsprong, ja. Latin American. Daarvan heeft een substantieel deel op Trump gestemd. En die komen ook in de problemen nu. Ja, dus er zijn twee manieren waarop dit zou kunnen backfire. De ene is van, de Democraten die winnen meestal de zwarte stemmers. Dit doen helpt je niet als Republikein om zwarte stemmers te winnen. Dus je lost je lange termijn problemen er niet mee op. En dat geldt ook voor Latino's die meer geneigd zijn om Republikein te stemmen dan bijvoorbeeld de zwarte gemeenschap. En het tweede is, er is niks zo motiverend voor iemand die misschien niet stemt om te zeggen van ik ga je stemrecht ontnemen. Dus dat is die tweede vraag. Van, heeft het een effect dat er meer mensen inderdaad naar de stembus toe komen? En dat is iets wat natuurlijk een heel lang... Ja. Geschiedenis heeft in Verenigde Staten om gewoon stemontdrukking te doen. Ja. En dat ging met vlagen en stoten. En soms werd het beter en soms werd het slechter. En nu zitten we duidelijk in een deel waar het gewoon slechter gaat. Ja, want je noemde Georgia al. Daar zijn ook dit soort wetten aangenomen. Wisconsin zijn dit soort wetten aangenomen. Arizona. Het speelt op heel veel plekken in de Verenigde Staten waar de Republikeinen op staatsniveau in de meerderheid zijn. Ja, hoe kenschetsen we dan? Is het paniekvoetbal? Dit is echt gewoon een probleem. Kijk, als het een legitieme politieke strategie is om verkiezingen te winnen door mensen te beperken in hun democratische rechten, dan is dat wat mij betreft gewoon een democratische afkalving. Dus dat is gewoon een probleem. En er komt nog eens bij dat binnen Washington zelf, binnen de hoofdstad, dat daar gewoon zoveel rancune en partisaanschap is dat er eigenlijk gewoon niks gebeurt. Dus alles ligt vast. Je zit in een soort van langzaam afbrokkend systeem waar er steeds minder vertrouwen is in de overheid, steeds minder vertrouwen in verkiezingen. Mm-hmm. En er wordt maar fraude geroepen en er wordt steeds moeilijker gemaakt voor betaalde mensen om te stemmen. En dat is niet de droom die Amerika zou moeten zijn in ieder geval. Nee. Over Washington gesproken, want je zei het al, er was dus een onderdeel van die Voting Rights Act was dat staten niet zomaar hun eigen kieswetten mochten veranderen. Ja. Er zijn plannen van de Democraten in Washington om dat eigenlijk weer te herinvoeren. Er ligt een wetsvoorstel, de For the People Act. Mm-hmm. Wat houdt dat precies in? Ik weet niet precies wat in de For the People Act zit, maar dus algemeen wat er gebeurde met die Voting Rights Act is dat er was een formule en die bepaalde welke staten dus inderdaad die regel moesten volgen van dat je moet het eerst in Washington vragen. Die formule is weggehaald en die is niet vervangen. Ja. Dus die formule is eigenlijk gewoon, je hebt nu staten die nog steeds onder die regeling vallen, maar er is geen formule om te bepalen welke het zijn. Dus de For the People Act is onder andere bedoeld om inderdaad dat te verbeteren. En er zitten nog een aantal andere dingen in, zoals dat je niet hoeft te vragen bijvoorbeeld om een stembiljet via de post te krijgen. Ja. Al dat soort zaken. Ja, maar maakt die wet kans in Washington? Nee. Want? Filibuster. De filibuster is een regel in de Senaat dat je met 60 stemmen een debat moet sluiten voordat je ergens over mag stemmen. En er zijn maar 50 democraten in Washington. En de moderate democraten, dus Joe Manchin en dergelijke, die zijn niet geneigd om die filibuster weg te halen. Dus dit is gewoon een overblijfsel van een oudere tijd die bedoeld is om het proces van beleidsvorming te obstrueren. Om het gewoon langzaam te maken is heel veel gebruikt trouwens ook tijdens de jaren 60. Ja. Om inderdaad dus de emancipatie van zwarte stemmers tegen te houden. Ja. Dus op de korte termijn kunnen de Republikeinen dit doen op staatsniveau. Gaat het, denk je, de verkiezingen in 2022 substantieel beïnvloeden? We zullen zien. Ik denk eerlijk gezegd dat turnout, dus opkomst, is een belangrijker factor dan dit. Het helpt in ieder geval niet en het schaadt ook gewoon democratisch vertrouwen. Dus ik hoop dat het niet een grote impact zal hebben, maar het is in ieder geval een slechte trend. Ja, oké. Dank je zeer, Paul Verhagen, analist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. In Boedapest wordt nog steeds gevoetbald tussen Jong Oranje en Jong Frankrijk. Ragnar Niemeyer. Spannend is het met een 1-1 stand. 72, bijna volledige minuten op de klok. En er lijkt wat meer ruimte te komen op het veld. Zagen ze juist even Kluivert. Kon de bal goed meenemen op de kop van het Franse strafschopgebied. Maar toen raakte hij hem toch kwijt. En de Fransen waren dicht bij een voorsprong voor een minuut of 5 geleden. Toen de bal via Schuurs en de paal van Oranje niet in de goal ging. Via Iconé. Die zetten bij de middenlijn Sven Botman te kijk. De verdediger van Liel. Het zijn de ploeggenoten trouwens, die twee. En nou ja, daar kwam Jong Oranje heel goed weg. We krijgen een Franse hoekschop. In de eerste helft leverde dat via Upamecano een goal op. Later was hij minder gevaarlijk bij twee hoekschoppen daarna. Nou, als het snel gaat, kunnen we even kijken of dit misschien iets wordt met de trap vanaf de linkerkant. Jong Oranje kan die bal weghalen. Kan mee met Frankrijk, wel degelijk de grote favoriet. Maar de Fransen beginnen wat meer te druk. Hebben misschien wel niet zoveel zin in een verlenging of strafschoppen.